เรื่องศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านหัวหน้าเก่งท่านศึกษาธิการอำเภอตลอดทั้งท่านข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้เข้าร่วมในการประชุมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาปาฐกถาธรรมที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นเป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางอำเภอกิ่งอำเภอนิคมน้ำอูนของเราได้จัดให้มีขึ้นในเรื่องที่มีหัวข้อว่าศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์นี่คือหัวข้อที่จะได้นำมากล่าวในวันนี้ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาขอแสดงความรู้สึกในใจสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการเคลียร์พื้นที่ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นสำหรับผู้พูดและผู้ฟังก่อนที่จะพูดอะไรนั้นขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก่อนว่าวันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวปาฐกถาธรรมที่อำเภอนิคมน้ำอูนนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากครั้งแรกที่เคยได้มาพูดในเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่ผ่านมานู่นคำว่าสิริมงคลนั้นแปลว่าความดีความงามความอุดมในจิตในใจซึ่งมันมีความรู้สึกขึ้นในขณะนี้การที่เราทั้งหลายได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าให้เข้ามาพูดมาปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับศีลกับธรรมและก็มาเกี่ยวกับการบ้านการเมืองคือเรื่องราวศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์นี่ถ้าจะมองในแง่กุศลก็ต้องถือว่าเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองแก่ผู้พูดแก่ผู้ฟังถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรกของพวกเราที่ดึงเอาสถาบันทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในทางการเมืองช่วยฟังให้ดีเพราะว่าวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องนี้และก็จะต้องขอทำความเข้าใจที่เรียกว่า preparation เคลียร์พื้นที่เบื้องต้นเตรียมให้พร้อมซะก่อนในการพูดการฟังบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมหรือพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องมาพูดเกี่ยวกับการบ้านการเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ราวของพระสงฆ์องค์เจ้าบางท่านอาจจะคิดอย่างนี้แต่บางท่านก็อาจจะเข้าใจดีคนโบราณของเราเนี่ยเคยพูดไว้เสมอว่ามีเกียรคันบ่มีงัวผอมเสียเอาหยังมาแก่มีตะเกียรคันบ่มีแม่คำหัวสิง่ำใส่ขี้ดินมีท่องคันบ่มีถ้ำเป่าจานนี้มือหอยเถือมีค่ำคันบ่มีอินอ่อยอ่อยไหวสิบอฟังหมายความว่าทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจเรายังไม่สามารถที่จะจัดระบบที่มาตรฐานตายตัวมาควบคุมสังคมในด้านการประพฤติให้ได้ผลที่แท้จริงโดยปราศจากคุณค่าทางจิตใจศูนย์รวมของจิตใจคือทางศาสนาทางศีลทางธรรมไม่ว่าเราจะมีระบบ ศาลระบบกฎหมายระบบตำรวจระบบคุกตารางขึ้นมาก็ตามพฤติกรรมการประพฤติทางสังคมก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ดีงามได้ยกตัวอย่างง่ายๆประชาธิปไตยของเราตั้งแต่2475ได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพริมิทิฟมอนาร์กีมาสู่ระบบเดโมแครตประชาธิปไตยตามแบบฝรั่งมั่งค่าเขาเคยมีมา2475จนมาถึงวันนี้เกือบจะ60ปี59ปีผ่านมาแล้วเรายังไม่เคยปกครองโดยระบบนี้ครบเทอมสักทีเพราะอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าเรายังไม่พัฒนาการไม่สามารถวิวัฒนาการสร้างระบบที่มาตรฐานตายตัวที่ดีงามมาควบคุมสังคมในด้านการประพฤติโดยปราศจากศีลธรรมโดยปราศจากทางด้านจิตใจคือทางศาสนามันจึงเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่เคยครบ4ปีเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ยึดอาตมาจะขอพูดเป็นหัวข้อเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูมันอยู่ที่ศีลธรรมมันขาดแคลนตรงนี้ที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้ศีลธรรมถ้าเปรียบเหมือนสิ่งที่มันมีมากๆมันขาดแคลนไปเหมือนยางรถมันมีลมเต็มๆที่นี่มันแฟบมันน้อยลงคล้ายๆอย่างนั้นน่ะศีลธรรมแฟบประชาธิปไตยก็เลยเฟ้อเมื่อประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเฟะเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งวัฒนธรรมเฟี้ยงศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยหลายฟอแล้วนะเอาแค่นี้กว่าก็แล้วกันคือเมื่อศีลธรรมมันแฟบลงประชาธิปไตยมันก็ต้องเฟ้อเฟ้อเดี๋ยวนี้เราเคยได้ยินว่าประเทศไทยเราเมืองไทยเมืองเสรีเมืองประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือตามอกตามใจของตนเองจนเฟ้อจนสามารถชนิดที่เรียกได้เต็มปากว่าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมือใครยาวสาวได้สาวเอารัดเอาเปรียบกดขี่กลมเพ้งลักษณะเช่นนี้เรียกว่าประชาธิปไตยชนิดที่เชือดคอประชาธิปไตยนี้ถ้าขาดศีลขาดธรรมซะแล้วมันจะมากลายเป็นประชาธิปไตยชนิดที่เชือดคอสังคมเชือดคอตนเองทีนี้ปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยของเรามันอยู่ตรงที่การซื้อเสียงขายสิทธิ์ซึ่งเรากำลังจะพูดถึงการซื้อเสียงขายสิทธิ์นั่นคือยาพิษที่เข็นฆ่าประชาธิปไตยเมื่อมีการซื้อเสียงขายสิทธิ์ก็จะมีคำขวัญต่อไปที่ได้รับการประกวดได้รับรางวัลที่หนึ่งว่าการซื้อเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาตินั้นยังน้อยไปมันควรจะต้องเลยไปว่าเหมือนขายชีวิตขายชาติขายศาสนาขายพระมหากษัตริย์ภัยพิบัติจักมาถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมาพูดกันในเรื่องนี้ก็สมควรที่จะทำความเข้าใจว่าศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์นั้นมันผูกพันกันมันสัมพันธ์กันขนาดไหนทีนี้มันมาตกค้างตรงที่ว่าท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่ามันเรื่องอะไรของพระสงฆ์องค์เจ้าต้องมาพูดในเรื่องนี้อันนี้ต้องเสนอแก่ท่านทั้งหลายที่ในที่ประชุมนี้ช่วยคิดช่วยพินิจพิจารณาพระพุทธศาสนาเกิดมาครั้งแรกในโลกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในแคว้นที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเชื่อฟังให้ดีนะวันในประเทศอินเดียอันเป็นเมืองแม่เป็นถิ่นกำเนิดเป็นถิ่นแดนแห่งพุทธภูมิบ้านเกิดเมืองนอนเมืองแม่ของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจของคนไทยเรามาตลอดชั่วระยะเวลา 2,000 กว่าปีในประเทศอินเดียสมัยก่อนแบ่งกันเป็น16ประเทศคือยังไม่เป็นประเทศเดียวตั้งแต่อังคะมกทะกาสีโกสลวัชชีมลละเจตีวังสะกุลุปัญจาบสุระเสนสกะวันตีคันธาละกัมโพชะไม่ต้องจำก็ได้หลายโพธิ์ในจำนวน16ประเทศเนี่ยจะมีการปกครองอยู่2ระบบคือระบบราชาธิปไตยปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียว ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกอย่างเข้มข้นว่าดิกเทเตอร์คือโดยระบบเผด็จการคนคนเดียวและก็มีอีกระบบหนึ่งคือระบบสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมนี่มีพาริเมนต์ขออภัยเป็นภาษาอังกฤษชักจะลงหลังภาษาบาลีเรียกว่ามีสันถาคารสันถาคารนั้นคือรัฐสภาในระบบสามัคคีธรรมนี่จะปกครองกันเป็นเทอมเป็นทีมทีมนี้ตั้งแก่ว่ากี่เทอมมีกติกากันว่าเทอมมีกี่เดือนกี่ปีทีมนี้ปกครองพอครบนั้นก็มาเลือกกันใหม่เขาเรียกว่าระบบสามัคคีธรรมนี่ระบบนี้ก็มีมาในโลกนี้ยาวนานเหมือนกันแต่ระบบนี้ช่วยฟังให้ดีว่าเป็นระบบที่เจริญช้ามากแล้วก็เป็นระบบที่ดีมากแต่จะต้องอาศัยคนที่มีธรรมะมีคุณภาพสูงมากจึงจะสามารถพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นระบบการปกครองที่ดีงามเพราะระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนี้อาศัยเสียงของประชาชนเข้าไปควบคุมผู้บริหารผู้ปกครองอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติแอดมินิสเทรชันอะไรต่างๆนี่อยู่ที่ประชาชนเราจึงมักจะได้ยินว่าเมื่อทหารปฏิวัติทหารก็จะบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนแต่ประชาชนจะรู้หรือไม่รู้ว่าเมื่อเขาปฏิวัติเสร็จเขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนเพื่อประชาชนจะเลือกคนใหม่เข้ามาในทีมใหม่เพื่อจะมาปกครองเขาเขาเป็นผู้ควบคุมเสียงที่นี้มันสำคัญตรงที่ว่าประชาชนของเรามีคุณภาพหรือไม่เราอยากจะรู้ว่าผู้แทนของเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพของประชาชนเราต้องการผู้แทนชนิดไหนผู้แทนที่เป็นหัวกะทิเป็นยอดคนพูดง่ายๆในจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยมีคนกี่หมื่นกี่แสนคนก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหัวกะทิของเราขึ้นมา6คนสมมุติว่า6คนเหมือนปีที่แล้วนั่นแหละคือยอดคนเมืองสกลนครทีนี้ยอดคนเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยมันสมองของพวกเราคนที่เราเลือกไปเป็นยอดของเราเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของเราเป็นหูเป็นตาดูแลผลประโยชน์ของพวกเรานั้นเขาจะมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพช่วยฟังให้ดีสามภาพคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพคุณภาพคือความบริสุทธิ์จริงจังจริงใจไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจทางการเมืองนี่เรียกว่าคุณภาพมีความบริสุทธิ์จริงใจเข้ามาเพื่อพี่น้องประชาชนสมรรถภาพมีความมั่นคงมีจุดยืนอันเด่นชัดบนพื้นฐานอุดมการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ขายตัวเข้าพักโน้นออกพักนี้พักไหนมีเงินมีทองไปแล้วเข้าพักโน้นเอาสมัยหน้าเข้าพักมาอีกนั่นแสดงว่าไม่มีสมรรถภาพไม่มีเฟิร์มลี่ไม่มีคุณภาพไม่มีความมั่นคงทางจิตใจทีนี้ประสิทธิภาพคืออำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในกิจกรรมทางการเมืองในการบริหารในอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นคือเขาจะต้องมีปัญญามีความรู้มีความสามารถรวมแล้วมีความบริสุทธิ์มีความมั่นคงในอุดมการณ์ไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเจ้าหน้าดีบ่เห็นแก่เงินแสนไทยแต่เห็นแก่ไทยแสนเมืองขอบาลานพูดเรื่องนี้ใครเสนอซื้อตัวเท่าไหร่เอาเท่านั้นขายไปเรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดสมรรถภาพทีนี้เราต้องการคนที่มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพแล้วก็ต้องกลับมาดูพวกเราว่าเรามีหรือไม่เรามีคุณภาพหรือไม่มีความบริสุทธิ์จริงใจต่อบ้านต่อเมืองหรือไม่เรามีสมรรถภาพมีความมั่นคงในอุดมการณ์ที่จะเลือกเอาคนดีจริงๆหรือไม่และเรามีประสิทธิภาพมีสติปัญญาพอจะเลือกจะเฟ้นระบบอิเล็กชันบอดี้เนี่ยให้มันดีงามขึ้นมาได้หรือไม่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้นำมาพูดกันในวันนี้การพูดวันนี้ไม่ใช่มาต่อต้านการซื้อเสียงจากผู้แทนผู้แทนทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายถ้าหากมีโอกาสมาฟังเหมือนวันก่อนอาตมาไปปาฐกถาที่เมืองร้อยเอ็ดหรือที่หลายๆที่มักจะมีนักการเมืองมาแอบซุ่มฟังแต่ไม่มาฟังในที่ประชุมแต่ฟังในที่ไกลๆซุ่มฟังเพื่อว่าท่านจะเอาอะไรมาปลุกระดมมวลชน ก็ให้มวลชนเนี่ยไม่เลือกเรายังไงจะหาทางแก้อย่างไรวันนี้สบายใจได้โลกไม่ช้ำทำไม่เสียบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นไม่ได้มาพูดต่อต้านการซื้อเสียงแต่ถ้าต่อต้านการซื้อเสียงก็ต้องต่อต้านการขายสิทธิ์ด้วยทั้งสองฝ่ายคือไม่ใช่ว่าต่อต้านผู้ซื้อไม่ใช่ต่อต้านผู้ขายแต่จะพูดความจริงให้เห็นโทษของการซื้อและการขายซื้อเสียงขายสิทธิ์ด้วยเพราะเหตุนั้นวันนี้ท่านที่เป็นนักการเมืองที่ชอบซื้อก็ไม่ต้องตกอกตกใจว่าจะมาต่อต้านเดี๋ยวนี้ถ้าหากไม่มีผู้ซื้อมันก็ไม่มีผู้ขายถ้าไม่มีผู้ขายมันก็ไม่มีผู้ซื้อมันพอๆกันระบอบประชาธิปไตยของเรา69ปีแล้วเกือบจะ70ปีแล้วยังไม่สามารถครบเทอมทั้ง4ทั้งหมดนั้นเพราะเรายังไม่มีนักการเมืองที่มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพที่เพียงพอด้วยเหตุนี้เองเมื่อนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามากล่าวปาฐกถาธรรมในวันนี้ขอให้ท่านได้สบายใจได้ว่าพระจักไม่เข้าข้างนักการเมืองผู้ซื้อเสียงและพระจักไม่เข้าข้างประชาชนผู้ขายสิทธิ์โยอิทะมัชชังปวิจยคันหติสะโอเอนโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดนรชนใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไปได้นรชนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้ขอให้ท่านทั้งหลายสบายใจได้ว่าในทางศาสนานี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยวิธีใดไม่ใช่ไปเข้าใครออกใครตอนนี้ขอเคลียร์พื้นที่ในเบื้องต้นก่อนว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั้นอินเดียมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยกับระบอบราชาธิปไตยท่านเกิดอยู่ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยพระราชบิดาของท่านพ่อของพระพุทธเจ้านั้นน่ะแคว้นสักกะกรุงอภินภัทปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นประมุขประชาธิปไตยชุดนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเกิดที่แคว้นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเมื่อท่านตายมาดูตอนท่านตายปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ไปเลือกตายที่แคว้นที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนี่ช่วยฟังให้ดีว่าพุทธศาสนากับการเมืองจะไปเกี่ยวข้องกันโดยระบอบใดเมื่อท่านตายท่านก็ไปตายที่เมืองกุสินาราของมัลลกษัตริย์มัลลกษัตริย์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแคว้นลิชวีของกษัตริย์แคว้นวัชีของกษัตริย์ลิชวีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแคว้นสักกะของกษัตริย์สุทโธทนะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมี3แคว้นในจำนวน16แคว้นในอินเดียที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอีก13แคว้นปกครองโดยระบอบเผด็จการโดยบุคคลคนเดียวจะมากกว่าท่านเกิดที่แคว้นที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเมื่อท่านตายท่านไปเลือกตายที่ประชาธิปไตยแต่เวลาท่านประกาศศาสนาท่านนำพุทธศาสนาประดิษฐานสู่โลกครั้งแรกท่านกลับเลือกเอาประเทศที่ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยระบอบดิกเทเตอร์คือการปกครองโดยคนคนเดียวเนี่ยมันดีมันมีคุณภาพแบบหนึ่งคือคล่องตัวทำอะไรได้รวดเร็วทันใจถ้าดีก็ดีอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเสียก็เสียอย่างยิ่งใหญ่รวดเร็วเหมือนกันทีนี้ถ้าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสามัคคีธรรมมันชักช้าอืดอาดหน่อยต้องมีการเลือกต้องมีเมเจอร์ลิตี้ออฟโบต้องออกเสียงอิเล็กชันบอดี้เลือกคนมาอะไรต่ออะไรมีเทอมมีทีมจะตัดสินใจอะไรต้องอาศัยคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีต้องมาออกหัวต้องมาออกเสียงด้วยกันแต่ถ้าปกครองโดยคนคนเดียวจะทำอะไรสั่งการได้ทันทีเหมือนเมื่อกี้นี่โลกเกือบจะลุกเป็นไฟสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อยุทธการพายุทะเลทรายของสหประชาชาติลุยเข้าไปที่อ่าวเปอร์เซียซัดดัมฮุสเซนเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อเหตุขึ้นมาถ้าประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นคนคนเดียวไม่ยอมฟังเสียงใครมันก็ต้องเกิดอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเรามาลองดูว่าบทบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร แล้วท่านจะเข้าใจว่าอาตมามาเกี่ยวข้องกับการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยของเราเดี๋ยวนี้มันควรจะมีขอบเขตมีบทบาทสักแค่ไหนเพียงไรท่านจะได้มีความสบายใจว่าโอ้พระไม่ใช่ว่าท่านเสือกเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะประดิษฐานพุทธศาสนาลงในโลกท่านเลือกเอาแคว้นมคธแคว้นมคธนี่เป็นแคว้นมหาอำนาจพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารมีอำนาจมากถ้าเป็นทุกวันนี้พอๆอเมริกาจนขนาดว่าใน16ประเทศเนี่ย16แคว้นเนี่ยสามารถรู้ภาษามคธคือภาษาบาลีเขาจะไปมาค้าขายเข้าออกเมืองนี้เมืองนี้มีอำนาจมากรองลงมาก็โกศลแคว้นโกศลของพระเจ้าประเสริฐ2แคว้นนี่อยู่ติดกันมีเป็นมหาอำนาจพอๆกับอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตพระพุทธเจ้าได้นำพุทธศาสนาก็ไปเผยแพร่ในประเทศที่ปกครองโดยมหาอำนาจโดยพระราชาคนคนเดียวแล้วการที่นำพุทธศาสนาเข้าไปสู่ประเทศมหาอำนาจและการปกครองโดยคนคนเดียวสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระพุทธศาสนาของพระองค์จึงเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องรอการประชุมไม่ต้องรอออกเสียงไม่ต้องรอมติอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่พระราชากลับมาเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นนี่เราจะเห็นได้ว่าท่านประดิษฐานพุทธศาสนาลงที่แคว้นปกครองโดยระบบเผด็จการคนคนเดียวแล้วจึงสามารถนำพุทธศาสนาให้ลากลังไหลเผยแพร่ไปเอาชนะลัทธิต่างๆที่มีอยู่แล้วพวกปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารอสิตเกสกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรัฐบุตรปกุฏฐกตาจายนะอันนี้ก็ไม่ต้องจำหลายโพธิ์พวกนี้ก็เด่นดังมาเคียงบ่าเคียงไหลเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าไปกำหัวใจพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสร็จฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินนี้แหละเป็นเรี่ยวเป็นแรงวัดแรกเกิดขึ้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินผู้เผด็จการโดยธรรมที่กรุงราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารได้สร้างวัดขึ้นแห่งแรกต่อมาก็เมืองสาวัตถีของพระเจ้าประเสริฐเศรษฐีใจบุญตายจากความเป็นนายทุนหน้าเลือดเมื่อเข้าใจศีลเข้าใจธรรมคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างเชตวันขึ้นที่เมืองนี้พระพุทธเจ้าได้จำพรรษาอยู่ที่นี่20กว่าพรรษาเผยแผ่พระธรรมวินัยคำสั่งสอนจนมาถึงพวกเรานี่คือคุณค่าของการปกครองโดยระบอบคนคนเดียวมันรวดเร็วมันทันใจแต่ถ้ามองมาในทางด้านความเสื่อมมันก็เสื่อมได้อย่างรวดเร็วถ้าหากพระราชาหรือบุคคลคนนั้นไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมทีนี้เรามาลองดูเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าตายท่านกับเดินไปตายนะท่านเดินไปนะหนทางจากเมืองปาวาไปกุสินารา25คาบุตรท่านเดินไปพักไปรากเลือดออกมาอาเจียนออกมาท่านก็อุตส่าห์เดินพระอานนท์ก็ทูลถามว่าพันเตพระกวาข้าแต่ผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญฉะไหนหนอพระองค์จึงไม่ทรงปรินิพพานที่เมืองราชคฤห์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารฉะไหนพระองค์จึงไม่ปรินิพพานที่แคว้นโกศลเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะเมืองนี้พระราชาผู้ยิ่งใหญ่จะจับพระศพของพระศาสดาได้อย่างสมเกียรติแต่พระพุทธเจ้าของเรากลับเลือกตายที่เมืองกุสินารามัลลกษัตริย์เมืองนั้นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยท่านบอกว่าดูก่อนอานนท์แม้ว่าเมืองกุสินาราจะเป็นเมืองน้อยแต่เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เคยยิ่งใหญ่มาแล้วในอดีตแล้วท่านยังมองไกลไปว่าเมื่อท่านปรินิพพานที่นี่ความสงบจะเกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านมองไกลขนาดนั้นถ้าหากว่าท่านไปปรินิพพานเสียที่ประเทศอันปกครองโดยระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเช่นมคธหรือโกศลสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่เราได้รู้จักไปที่คือเมื่อท่านปรินิพพานปั๊บวันหนึ่งสองสามวันถวายพระเพลิงเสร็จหลังจากเจ็ดวันไปแล้วที่มกุฏมัณฑนเจดีย์เมืองต่างๆก็ส่งทูตมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเมืองเล็กๆเมืองประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันจะให้หรือไม่ต่างก็ออกเสียงอย่างเดียวกันว่าไม่ให้ครั้งแรกก็มาเมืองเดียวไม่ให้พระเจ้าอาชาติศัตรูส่งมาก่อนไม่ให้หรอกเพราะว่าท่านเลือกมาบริณิพานที่นี่เราจะสร้างสถูปให้คนทั่วทิศสานุทิศทั่วโลกมากราบมาไหว้ที่นี่เอาละที่นี้ราชทูตจาก ราชคฤห์ก็กลับคืนไปบอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเตรียมยกทัพมาทันทีเลยลบทำไม่ให้เอาในที่สุดประเสริฐที่โกศลยกทัพมาเมืองต่างๆ8ทัพ9ทัพมาล้อมรอบกรุงกุสินาราตรงนี้แหละจะเห็นผลของประชาธิปไตยเสียงกองประชุมก็ดังขึ้นที่สันถาคารมหาเมฆแห่งสงครามดำทะมึนกำลังควบคุมเหนือฟ้ากุสินาราเรากษัตริย์กุสินาราประกาศให้ทหารกุสินาราถือธนูศรยืนล้อมรอบพร้อมเพียงกันทั้งกำแพงภายนอกภายในโดยวาดวันที่จะกีกันสามัญตราชต่างนครที่จะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระสารีริกธาตุในวันนั้นและในขณะเดียวกันเมื่อเอาทหารตึงกองกำลังไว้เนี่ยคือพร้อมรบทุกเมื่อแต่ขอเวลาหน่อยก็ตีกองประชุมประชาธิปไตยที่สันถาคารสันถาคารเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาอังกฤษว่า Parliament หรือว่า Council ตัวนี้เป็นสภาเป็นรัฐสภาพวกนักปกครองทั้งหลายพวกผู้แทนทั้งหลายก็เข้าที่ประชุมเราจะเอายังไงก็เกิดการออกเสียงกันขึ้นมามีบางส่วนบอกว่าของดีอยู่ที่บ้านเราแล้วกลัวอะไรรบมันหัวเด็ดตีนขาดยังไงพระศาสดาปรินิพพานที่นี่ตรงนี้ก็มีของดีคุ้มครองเราแต่อีกเสียงส่วนมากก็บอกว่าตลอดเวลาที่พระศาสดามีพระชนมายุยงท่านทั้งหลายเคยได้ยินหรือไม่ว่าพระศาสดาสอนเราให้เข็นฆ่ากันมีไหมมีแต่ท่านสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรจะเบียดเบียนกันไม่ควรจะเข็นฆ่ากันไม่ควรจะมีเวรมีภัยแก่กันก็ไหนๆเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีภาษาพูดพอจะพูดกันรู้เรื่องได้เราน่าจะพูดกันรู้เรื่องเราน่าจะแบ่งเราน่าจะแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนให้แก่เมืองนั้นเมืองนี้สงครามก็ไม่ต้องเกิดขึ้นไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในที่ประชุมเห็นอย่างนี้มากกว่าในที่สุดก็โหวตเสียงเป็นว่าหยุดรบแล้วโทนพามก็ออกไปประกาศกับกษัตริย์สามัญตราชต่างนครที่ยกพยุหะแสนยากรมาว่าพวกเราต่างก็เคารพนับถือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยสอนให้เราเข่นฆ่ากันเบียดเบียนกันตรงนี้เขาเขียนไม่ดีมากเขาเขียนในพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนวาทะของอาโทนาพังเขียนประกาศชัดเจนก้องทั่วทิศเลย No use making troubles other ไม่มีประโยชน์อะไรในการแข่งข้าเบียดเบียนซึ่งกันและกันฟาก็ว่ากษัตริย์ทั้งหลายพอใจหลังจากนั้นก็ได้แบ่งสาเลลิกธาตุสงครามมหาบาลัยที่ตั้งเขาทะมึนขึ้นก็กลายเป็นสันติภาพและรอยยิ้มไม่เหมือนซัดดัมฮุเซนนี่ขนาดทัพมาคู่สหประชาชาติมันยังไม่ยอมนี่คือผลดีของประชาธิปไตยเพราะเหตุนั้นบัดนี้ประเทศไทยของเราได้เลือกเอาระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแถมยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งไม่มีระบบการปกครองประเทศใดเป็นอย่างนี้ของเราเนี่ยคล้ายๆว่ามีอยู่สองระบบทั้งระบบมหากษัตริย์ทั้งระบบประชาธิปไตยแต่ความจริงแล้วเราจะเห็นธรรมะอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตลอดเวลา45ปีเวลาใดท่านเข้าไปที่รัฐที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสามัคคีธรรมท่านไม่เคยพูดว่าอย่างนี้มันไม่ดีนะพวกท่านทั้งหลายต้องปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยท่านไม่ว่าท่านบอกว่าการปกครองอย่างนี้ดีแต่ท่านทั้งหลายจักต้องมีธรรมะ7ประการถ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยต้องมีธรรมะ7ประการเรียกว่าอปริหานิยธรรม1มันประชุมกันเนืองนิด2เมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกเมื่อมีกิจก็พร้อมเพียงกันลุกขึ้นจัดทํากิจกรรมนั้นอย่างนี้3ไม่ยกเลิกเพิกถอนหลักการเดิมที่ได้บัญญัติเอาไว้อันมันจะก่อให้เกิดการขัดกับหลักการเดิมไม่บัญญัติใหม่ที่มันจะต้องมาขัดกับหลักการเดิมอีก4เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถืออันนี้เป็นระบบของสามัคคีธรรม5กุลธิดากุลสตรีเด็กผู้หญิงอย่าให้ถูกข่มขืนกระทําชําเราเบียดเบียนจะเป็นการบั่นรอนเสถียรภาพความเชื่อมั่นของรัฐบาลนี่คือระบบธรรมะของสันถาคารเขามันมีการตีกองประชุมตุ้มเขาประชุม พวกเราเมื่อเลือกตั้งผู้แทนปั๊บเมื่อเวลามีการประชุมขาดกันเป็นแถวแล้วข้อที่6บอกว่าให้คุ้มครองอารักขาสมณพราหมณ์สมณพราหมณปริปุจฉาเข้าไปไต่ถามปัญหากับสมณพราหมณ์นั้นๆพวกวัชชีก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เขาจึงเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากลบกับพระเจ้าอาชาติสู่แขวนมคธซึ่งมีกำลังมากกว่ากันเป็น20เท่าตียังไงไม่สามารถจะตีแตกเพราะเมืองนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีธรรมะของพุทธเจ้าสอนแต่พวกเราเนี่ยมีประชาธิปไตยยังขาดธรรมอันนี้สมณพราหมณ์ไปอยู่ในป่าไล่ออกมาอย่างกรณีพระประจักษ์เห็นไหมนั่นมันไม่หกเราต้องเข้าใจอันนี้ทีนี้พวกเราเมื่อมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแล้วเรายังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเดินทางไปถึงรัฐที่มีการปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยท่านก็ไม่ได้พูดว่าอย่างนี้มันไม่ดีคุณต้องเลิกต้องคืนอำนาจให้ประชาชนต้องปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ว่าท่านบอกว่าอย่างนี้ก็ดีนี่ช่วยฟังให้ดีนะว่าศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่เข้าไปออฟไซด์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามพุทธศาสนานี้จะไม่เข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายกิจกรรมทางการเมืองให้เสียรูปในการบริหารและจะไม่ขัดกับระบบการบริหารทุกๆอย่างคือถ้ามีธรรมะเมื่อไปถึงประเทศที่ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยท่านก็ต้องสอนว่าอย่างนี้ก็ดีแต่พระราชาจะต้องมีธรรมะ10ประการเรียกว่าทสพิตราชธรรมถ้าหากไม่มีธรรมะ10ประการนี้พระราชาไม่สามารถจับตั้งอยู่ได้เพราะขาดธรรมในนี้เราจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์มาที่จังหวัดสกลนครนี่เกือบทุกๆปีจังหวัดสกลนครนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นบุญเอาอย่างยิ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันมหากษัตริย์เรามีภูพานราชนิเวศพระองค์มาแปรราชฐานที่นี่ทุกๆปีเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์มาทำไมประชาชนตื่นตัวอยากเข้าเฝ้าชมพระบารมีต่างก็ไปกราบไปไหว้พนมมือกระพุ่มพระกรร้อยรัตมาลาเพื่อถวายพระองค์มีอะไรพระองค์มีธรรมะทั้ง10ประการอันนี้ถ้าหากพระองค์ขาดธรรมอันนี้เสียแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์เราเห็นได้ชัดว่าประเทศอื่นในโลกนี้มันมีพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็หมดไปหมดไปหมดไปเอาใกล้ๆประเทศลาวของเราเนี่ยประเทศลาวของเราที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีเจ้ามหาชีวิตนะเจ้าสว่างวัฒนาเจ้ามหาชีวิตแห่งราชอาณาจักรลาวเป็นหยังจึงอยู่มาได้เดี๋ยวเนี่ยพอเขาปฏิวัติตรงก็ไปปลูกมะพริกมะเขืออยู่เมืองเวียงชัยนู่นได้นี่ตายซ้ำทำไมอยู่ไม่ได้ทุกเดือนที่ผ่านมาก่อนเข้าพรรษาที่วัดอาตมาจะมีพระประเทศลาวมาจากหลวงพระบางมาจากเวียงจันทน์มาจากบริขันชัยมาจากสุวรรณเขตมาทำไมมาขอซื้อเทปพวกนี้ไปทีละร้อยม้วนไปเปิดให้ชาวบ้านฟังแล้วอาตมาก็เคยถามถึงพระเจ้าแผ่นดินเขาสั่นหัวว่าไม่เหมือนพระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยที่พระเจ้าแผ่นดินนั้นอยู่ไม่ได้เพราะท่านขาดธรรมนี่ท่านเล่าให้ฟังนะจริงเท็จแค่ไหนพระเจ้าแผ่นดินเจ้ามหาชีวิตเมืองนั้นลูกสาวผู้ใดงามเอามานี่มีแสดงเอามานี่แล้วของเราไม่มีอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินของเราทานนางซี่รังปริจาคังมุขทวังอาทวังอาอาชวังตับปังอวิหิงสังขันติงอวิโลทนังอโกทังสิบประการมีครบแล้วพระองค์จึงโดดเด่นแม้จะเราเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสนบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบบประชาธิปไตยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยก็โดดเด่นขึ้นมาในโลกเชิดฉายอยู่ตลอดกาลทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะท่านมีธรรมะทีนี้ประชาธิปไตยของเราทำไมจึงไม่ครบทีมทำไมจึงไม่ครบเทอม4ปีสักทีเพราะขาดอปริหานิยธรรมอันนี้ทำไมจึงขาดอปริหานิยธรรมอันนี้เพราะขาดผู้แทนที่มีคุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพทำไมจึงขาดผู้แทนที่ไม่มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพเพราะประชาชนของเราขาดคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพเราสังเกตดูว่าเราพอใจคนชนิดใดนั่นแหละเราเป็นคนชนิดนั้นมันมีหลักง่ายๆอันหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เข้ากันโดยธาตุโดยอธิมุตโดยจุดมุ่งหมายยามใดคนชั่วคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันนักเลงหัวไม้อิทธิพลมาชื่นชอบเรา นั่นเป็นเข็มชี้บอกเราว่าเรามีอย่างนั้นให้เขาชอบเราก็นักเลงเหมือนกันเราก็ขี้เหล่าเราก็เล่นการพานนั้นเราก็มีความเป็นอย่างนั้นให้เขามาชอบตีกลับเหมือนกันเวลาใดเราไปชื่นชมไปยินดีกับคนมีเงินมีทองคนมีอิทธิพลคนที่ไม่เสื่อถือพระเจ้าเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมีเงินมีทองเจ้าพ่องเจ้าพ่อไม่อยู่ในศีลในธรรมแต่เราเคารพเลื่อมใสเราเลือกคนเช่นนั้นแสดงว่าเราเนี่ยมีนิสัยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้แทนราษฎรจะดีจะชั่วเราอย่าไปว่าเขาเลยมันอยู่ที่พวกเราทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันที่จะพูดกันในเรื่องนี้เราจะได้คิดให้ลึกๆกระจายไปอันนี้มันมีความสำคัญมากเพราะว่าระบบประชาธิปไตยนั้นมันมีปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการซื้อเสียงขายสิทธินั้นเป็นยาพิษของระบบประชาธิปไตยเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ระบบการเมืองที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยท่านก็สอนธรรมะอปริหานิยธรรมให้ในอปริหานิยธรรมเนี่ยเราฟังดูได้เลยในรัฐสภาของเราอย่างว่ามันประชุมกันเมืองนิดเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่เกิดขึ้นเวลาประชุมจะโหวตเสียงเรื่องสำคัญสำคัญหายไม่ครบแต่พอจะมีการพิจารณางบประมาณเงินพันเต็มกันเพื่ออย่างนี้พอจะรู้ว่าอะไรอะไรบางคนมาอยู่บ้านนอกไม่รู้แล้วข้อมูลเขาจะพูดคอยฟังข่าวมาหาเสียงข้างนอกใช่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าบอกว่าให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นแม้จะไม่เป็นความจริงควรรับฟังพิจารณาแต่พวกเราก็ขาดความเคารพทุกวันนี้ประชาธิปไตยเฟ้อถึงขนาดว่าลูกเต้าก็ยังไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ที่ประชาธิปไตยเฟ้อเพราะศีลธรรมมันแฟบศีลธรรมแฟบประชาธิปไตยจึงเฟ้อเมื่อประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองมันก็ฟั่นเฟือนฟั่นเฟือนไม่เคยครบมันไม่มีเสถียรภาพเพียงพอไม่มั่นใจในเสถียรภาพของตนเองรัฐมนตรีไหนเข้าไปแทนที่จะมาพิจารณาว่าฉันจะพัฒนาประเทศชาติฉันจะพัฒนาศาสนาการศึกษาสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจยังไงส่วนที่ทางเป็นศาสนาเนี่ยยิ่งไม่สนใจเลยเพราะว่าทุกคนมีเวลาน้อยฉันอาจจะอยู่ไม่ครบทีมไม่ครบเทอมก็ได้ไม่มีเวลาที่จะต้องมาพัฒนาในด้านกระทรวงการศึกษาในด้านกรมการศาสนาจะต้องรีบโกยรีบกินซะก่อนเพราะเอาเงินไปซื้อเสียงมามากแล้วมันจะไม่ได้เงินขึ้นมาอย่างนี้มันก็เลยฟั่นเฟือนประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟือนการเมืองก็ฟุบ1ปี2ปีฟุบลงมา1ปี2ปีฟุบลงมาเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวยึดเดี๋ยวยุบกันอยู่ตรงนั้นมันฟุบอย่างนี้เมื่อการปกครองเฟือนการเมืองฟุบสังคมเฟะสังคมเน่าเฟะมีแต่คนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจนมีแต่บุคคลชนิดที่ว่าคนอันตรายมนุษย์อันตรายไว้ใจใครไม่ได้เลยเพราะเหตุนั้นเมื่อสังคมมันเน่าเฟะเศรษฐกิจก็ฟ้ามคนรวยรวยล้นฟ้าคนจนจนลงมาช่องว่างของสังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะแก้ไขกันอย่างไรจะต้องกลับคืนมาหาศีลหาธรรมที่จะมาพูดกันในทางด้านศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์นั้นอาตมาคิดว่ามันถึงจุดที่ทางบ้านเมือง back to basic ผู้ภาษาฝรั่งก็เรียกว่า back to basic คืนสู่พื้นฐานเดิมคนโบราณของเราเคยพูดไว้คำหนึ่งว่าขั้นจะได้ขี่สางกั่งหอมเป็นอัญญาอย่าจะลืมชาวหน้าผู้ขี่คุ้ยค่อนกาขั้นจะไปทางหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมันหลุดถูดเท่าเศร้าถ่อนยาสุไปหลานเอ้ยไม่ยั้งเรามาหลุดถูดเท่ารู้จักกันบ้างหรือเปล่ามาหลุดถูดเท่าอยากจะถามครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่คุยกันอย่างนี้ความจริงถ้าหยุดคุยกันสักนิดจะเป็นการดีเพราะให้ความเคารพต่อคุณค่าของการที่เรามาประชุมกันจะเป็นการดีที่สุดเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยไปในตัวเสร็จเลยเป็นการพัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพคำว่ามลูดทุกเท่าเป็นภาษาโบราณที่มันตายไปแล้วเป็นเดดแลงเวจเป็นคำพูดที่ตายตรงกับภาษาสมัยใหม่เรียกว่าวิกฤตการวิกฤตการไม่สม่ำเสมอทีนี้มาลุงทุ่งนางกันแล้วแล้วก็ต้องมาหยุดขั้นมลูดทุกเท่าเศร้าถ่อนยาสุไปการที่เราจะนำประเทศชาติในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเดินทางไปข้างหน้าแล้วมันก็มีอาการฟุบมีอาการเฟือนอาการฟุบอาการเฟะอย่างเนี้ยแล้วก็ต้องมาหยุดมองย้อนหลังหรือขั้นสิไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาหลุดถูดเท่าเศร้าถ่อนยาสุไปหลานเอ้ยสมัยก่อน สถาบันศาสนารัฐกับศาสนารู้สึกจะผูกพันกันอย่างแนบแน่นก่อนที่เราจะได้ประชาธิปไตยสมัยราชาธิปไตยศตวรรษแรกแห่งรัตนโกสินทร์มาหรือย้อนไปตั้งแต่สุโขทัยมาในหลักศิลาจารึกก็ดีในจารึกสำคัญสำคัญของพระเจ้าแผ่นดินของราชวงศ์ต่างๆเราจะเห็นได้ผูกพันกับศาสนาอย่างในเรื่องอย่างในสุโขทัยเนี่ยเราจะเห็นใช่ว่าหลักศิลาจารึกหลักแรกด้านที่สองเขียนไว้ว่าเมืองสุโขทัยธานีดีมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพ่อเมืองคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมด้วยประชาชนชาวแม่ชาวเจ้าทวยปวดทวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักทรงศีลมักโอยทานตลอดการเข้าพรรษาเมื่อหมดพรรษาแล้วก็ยังจำศีลยังโอยทานจนสิ้นการกฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วทางด้านทิศตะวันตกทางเบื้องทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยธานีนี้มีอารัญญิกป่าเป็นที่สถิตของปู่ครูเจ้าผู้แตกฉานปีดกไตหลวกทั้งหมดลุกจากนครศรีธรรมราชมาแสดงว่าในสมัยนั้นบ้านเมืองสงบระงับด้วยศีลด้วยธรรมประชาชนตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินทวยปวดทวยนางลูกเจ้าลูกขุนคือเจ้านายข้าราชการและลูกเจ้าลูกนายลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงทวยมีศรัทธาในพระศาสนาพุทธศาสนามักจำศีลมักโอยทานเราเห็นได้ชัดคือผูกพันกันมากรัฐกับศาสนาพอมาถึงช่วงเมืองกรุงศรีอยุธยาก็เห็นได้ชัดมากในจารึกต่างๆจะมาถึงสมัยพระเจ้าตากแม้จะสั้นๆนิดเดียว15ปีไปดูเถิดที่วัดอรุณจะมีจารึกพระเจ้าตากที่ศาลพระเจ้าตากอันตัวพ่อชื่อว่าพระเจ้าตากทนทุกข์ยากเพื่อชาติศาสนาหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีทั้งสมณพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมเพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์กษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันไม่ต้องอธิบายในนี้สมบูรณ์แบบมากในจารึกตากสินสมบูรณ์แบบมากคือความผูกพันระหว่างรัฐกับศาสนาในสมัยยังเป็นราชาธิปไตยพอมาก้าวขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งเป็นบรมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงสร้างกรุงเทพขึ้นมาเนี่ยสร้างวัดก่อนสร้างวังด้วยซ้ำไปเมื่อได้รับพระแก้วมรกตมาจากหลวงพระบางนั้นมาสร้างวัดพระแก้วพร้อมกับสร้างวังหลังจากนั้นก็ตั้งปณิธานขึ้นประกาศต่อฟ้าดินทั้งหลายว่าข้าพระเจ้าจะอุปถัมภกยอยกพุทธศาสนาจะปกป้องขอบเขตขันธสีมาจะรักษาประชาชนและมนตรีชัดเจนมากพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ที่5มาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าผูกพันกับพระศาสนาแม้จะมีการสอบสนามหลวงพระเจ้าแผ่นดินต้องไปนั่งฟังคือพระสงฆ์องค์เจ้าอันเป็นตัวแทนของศาสนาเป็นภาพรวมของศาสนานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ใกล้มวลชนพระราชาอยู่ในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าพระราชามหาพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้รู้จักความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบของประชาชนจากพระสงฆ์องค์เจ้าในขณะเดียวกันพระสงฆ์องค์เจ้านี่ใกล้ชิดพระราชามีโอกาสที่เข้าไปพบพระราชาและแสดงทำให้พระราชาฟังตามหลักธรรมแห่งจักรวรรดิสูตรสมณพราหมณปริปุจฉาก็ไปแสดงธรรมพระราชาฟังในขณะเดียวกันก็จะนำสารทุกข์สุขดิบของประชาชนไปฝากพระราชาว่าบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นเมืองนี้เป็นอย่างนี้การสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสนาและประชาชนแน่นแฟ้นมากพอมาถึงการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเราเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาตามฝรั่งเพื่อให้ทันฝรั่งเดินตามหลังฝรั่งเรากลับเหินห่างจากศาสนาเคยมีบ้างไหมว่ารัฐสภาไทยเมื่อเปิดรัฐสภาครั้งแรกเมื่อประชุมอย่างสมมติว่าเลือกตั้งผู้แทนเสร็จปั๊บมีการประชุมครั้งแรกเคยมีว่านิมนต์พระเข้าไปทำพิธีสวดมนต์แล้วแสดงปาฐกถาธรรมนำซะก่อนสักทีมีไหมมีชุดเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาอาตมาฟังทาง วิทยุทางหนังสือพิมพ์เมื่อชุดที่ผ่านมาเนี่ยผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมามีการประชุมแล้วก็มีการนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระเทพวิสุทธิเมธีคือท่านหลวงพ่อปัญญานันทะไปปาฐกถาให้นักการเมืองฟังป้าก็ว่าไปฟังกันบ่พอซาวได้ไปเกณฑ์ชาวบ้านทั้งหลายมาฟังด้วยนี่คือความเหินห่างจากศาสนาเมื่อศีลธรรมแฝงประชาธิปไตยมันก็ต้องเฟ้อการปกครองก็ต้องเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟะเศรษฐกิจฟ้ามหลังจากนั้นเยาวชนฟุ้งรัฐธรรมนูญฟางเป็นกระดาษฟางไม่ใช่กระดาษข่อยเดี๋ยวมันก็ขาดเดี๋ยวมันก็ฉีกแล้วก็ต้องมาล่างกันอยู่ทั้งปีทั้งชาติความเป็นไทยเฟื่อยไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเดินตามฝรั่งเสร็จเรียบร้อยความจริงเราไม่ได้เดินตามเขาในส่วนที่ดีเราเดินตามเขาในส่วนที่ไม่ดีด้วยซ้ำในประเทศฝรั่งเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยของเขาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเขาไม่ผูกพันกับศาสนาเราจะเห็นได้ว่าในเมืองฝรั่งครั้งแรกเขาจะเกี่ยวข้องกับศาสนามากเมื่อเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยทีนี้มันก็มีคนพวกหนึ่งเอาศาสนาเข้าไปก้าวไกลในการปกครองทางการเมืองมากขึ้นโดยการสมัครเป็นผู้แทนก็มีพรรคคริสเตียนเดโมแครตคริสเตียนโปรเตสแตนต์อะไรต่ออะไรต่างๆโปรเตสแตนต์เดโมแครตอะไรต่างๆอย่างนี้เอาศาสนาเข้าไปเป็นสิทธิมากขึ้นอภิสิทธิ์มากขึ้นทะเลาะกันในเรื่องศาสนาในขณะเดียวกันเขาก็ฉลาดแล้วก็ต้องดูเขาว่าเราดำเนินประชาธิปไตยติดตามหลังเขาเราควรจะมองเห็นจุดที่ไม่ดีของเขาแล้วก็เว้นเสียจุดไหนที่เขาเคยเสียแล้วเราไม่ควรจะเดินตามลงไปตรงนั้นเราควรจะเว้นเราทำทีหลังน่าจะได้ดีกว่าแต่เราก็ไม่ยอมดีขึ้นมาเลยเมื่อเขาเห็นมันขัดแย้งกันทางด้านศาสนาเขาก็แยกรัฐออกจากศาสนา Church and State separated is other แยกรัฐออกจากศาสนาการแยกรัฐออกจากศาสนานั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนาไม่เกี่ยวข้องกันมันเป็นการเกี่ยวข้องแต่มันเกี่ยวข้องทางลบช่วยฟังดีนะถ้าเราไม่เกี่ยวข้องทางบวกเราก็เกี่ยวข้องทางลบลบก็มีประโยชน์บวกก็มีประโยชน์ลบก็มีโทษบวกก็มีโทษเหมือนกันถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกอย่างเขาเกี่ยวข้องในทางลบ Church and State separate is other แยกรัฐออกมาจากศาสนาหมายความว่าถ้าเอาเข้าไปปนกันมันจะยุ่งมันจะทะเลาะกันเพราะศาสนาก็เลยแยกออกมาว่าเรื่องศาสนาปล่อยให้นักบวชให้คณาจารย์ให้พวกมิสเตอร์อะไรครับทำกันส่วนเรื่องรัฐก็เป็นเรื่องของรัฐเรื่องบริหารตุลาการนิติบัญญัติอะไรต่างๆเอามาว่ากันเรื่องของศาสนาออกไปจากนี้ค่อยพูดกันนั่นเข้าไปเกี่ยวข้องในทางลบเพื่อไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันและในขณะเดียวกันเมื่อคนเหินห่างจากศาสนามากๆในรัฐสภาก็มีปัญหาขึ้นมาในระบบการศึกษาก็มีปัญหาขึ้นมาซึ่งเมื่อเขาห่างไกลจากศาสนาขึ้นพวกลูกหลานฝรั่งทั้งหลายประชาธิปไตยเฟ้อขึ้นมาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ความเลื่อมใสศรัทธาในนักบวชในศาสนาเข้าโบสถ์เข้าเชิดในวันสบาโตในวันฮอลิเดย์เขาไม่มีเมื่อเขาไม่มีคำสั่งสอนในทางคริสต์ศาสนาที่สอนเขาว่า We are sons of God believe together we must be to love the other doing according to the purpose of God อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหมวดเจเนซิสเล่มต้นๆหมวดครีเอเตอร์ที่ว่าด้วยการสร้างโลกเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาเราจะต้องอยู่ด้วยกันรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทีนี้เด็กสมัยใหม่มันไม่เชื่อเมื่อห่างเหินจากพระศาสนามากขึ้นมันก็ประกาศมาว่า We are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเราพระเจ้าที่ไหนมาช่วยเราได้เมื่อเขาไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็ทำตามใจเขานอกจากไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมากขึ้นทีนี้คนพื้นบ้านไปไม่รอดพวกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าข้าราชการวุฒิสมาชิกตั้งแต่ประธานาธิบดีขึ้นมามาร่วมกันประชุมว่าการพัฒนาของเรามันขาดองค์กรอะไรขึ้นมาที่เข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยก็ดีการดำเนินทางสังคมเราก็ดีเขาก็มองเห็นอย่างเดียวกันว่าขาดคุณค่าทางศาสนาขาดคุณค่าทางศาสนาคนเฒ่าคนแก่ประกาศกันเครียด back to basic return to basic เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยกลับคืน return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมที่มีคุณค่าทางศีลทางธรรมทางศาสนาคำว่า return to basic นั้นตรงกับภาษาอีสานเราที่ว่าเหลียวหลังของเก่าขั้นมาหลุดตัวเถ่าเศร้าถอนยาสุไปนี่พ่อแม่เราพูดไว้ก่อนฝรั่งในที่สุดเขาก็ต้องกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองคำประกาศของสภาคองเกรส แห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2599ประกาศให้ใช้เป็น national motto เป็นคำขวัญของชาติคำหนึ่งว่า One Nation Under God One Nation Under God ถ้าใครเคยใช้เงินดอลลาร์รุ่นเก่าๆรุ่นเนี้ยก็จะเห็นก็เขียนแม้กระทั่งในเงินเลยพิมพ์ในเงินเลย One Nation Under Godแปลว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเขากลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาในทางบวกแต่เขาไม่เกี่ยวข้องกับตัวสถาบันศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับพระกับเจ้าในศาสนาแต่จะเกี่ยวข้องกับศาสนธรรมศาสนาคริสต์มีพระผู้เป็นเจ้าเป็น essence คือเป็นหัวใจไปแกนสารถ้าเอาพระเจ้าออกไปแล้วล้มตูมเลยไม่มีอะไรเลยเขาจะบอกว่า one nation under God หลังจากนั้นก็มีอีกบทบัญญัติขึ้นมาอีกว่าเมื่อผู้ใดจะเป็นประธานาธิบดีเป็นวุฒิสมาชิกในรัฐสภาก็ดีจะต้องไปปฏิญาณตนต่อธงต่อหน้าเสาธงและคัมภีร์ไบเบิลและก็มีนักบวชทางศาสนามาให้โอวาทเขาจะต้องพูดคำว่า One Nation Under God In God With Us So Help Me God อะไรเงี้ยแปลว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้า In God with us So help me God ขอผู้เป็นเจ้าจงช่วยเราในที่สุดเมื่อเขาจะรับตำแหน่งวุฒิสมาชิกหรือว่าประธานาธิบดีใหม่ๆเขาก็ต้องมาพูดคำนี้ต่อหน้าคัมภีร์ไบเบิลต่อหน้านักบวชในศาสนาของเขาแสดงว่าประชาธิปไตยของเขานั้นได้เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งบัดนี้เกี่ยวข้องกับตัวศาสนาที่เป็นศาสนธรรมเลยแต่พวกเรายังไม่มีพอจะนิมนต์ท่านหลวงพ่อปัญญานันทะไปเทศที่ในรัฐสภาผู้แทน300กว่าคนซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวกะทิเป็นยอดคนในจังหวัดต่างๆเอามารวมกันเข้าไปฟังเทศบพ.ซาวคือไม่ถึง20คนภาษาอีสานบพ.ซาวนี่แสดงว่าศีลธรรมแฝงที่สุดในใจของนักการเมืองนักการเมืองเหล่านั้นได้เป็นนักการเมืองเพราะพวกเราไปเลือกเขามาแสดงว่ามันก็แฝงในจิตใจของพวกเราอีกเหมือนกันเราจึงไปเลือกคนอย่างนั้นมาเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยยังอ่อนซะอีกในกฎหมายยังไม่มีรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองราชอาณาจักรไทยฉบับใดที่บอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยอาตมายังไม่เคยเห็นหรืออาจจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดี๋ยวนี้มีมาตราที่7แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยปี2521มีเพื่อคำว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศาสนูประถมภพคำว่าศาสนูนั้นยังกว้างคือไม่ได้หมายว่าศาสนาใดเราเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ของเราท่านสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาในแผ่นดินนี้อันนี้จะเป็นที่ว่าเมืองไทยของเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่า general mind เป็นศาสนาที่ใจกว้างจึงเปิดโอกาสให้ศาสนาอื่นเข้ามาแผ่นดินนี้ได้มาตราที่25แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521มีข้อความว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ที่จะนับถือศาสนานิกายของศาสนาใดๆก็ได้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพที่จะประกอบพิธีกรรมในศาสนาหรือลัทธิพิธีในศาสนาใดๆก็ได้ถ้าไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและความสงบสุขของประชาชนศีลธรรมอันดีงามนี่แสดงว่ากว้างมากเลยยังไม่มีกฎหมายมาตราใดว่ารัฐมนตรีทุกๆกระทรวงต้องเป็นพุทธมามกะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะยังไม่มีถ้าจะว่าไปแล้วเราจังอ่อนกว่าในอเมริกาที่คำว่า One Nation Under God In God We Trust So Help Me God นั้นยังแข็งแกร่งซะกว่าเมื่อเห็นนี้บัดนี้เราทั้งหลายได้นิมนต์ให้อาตมาซึ่งเป็นพระในทางพุทธศาสนาได้มาพูดในเรื่องศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายเสร็จไม่ใช่เพียงแต่พวกเราที่อำเภอน้ำโอนอาตมาได้ไปพูดมาหลายแห่งหลายจังหวัดร้อยเอ็ดก็ไปมาแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จจากนี้ไปที่จังหวัดสกลนครวันที่7ต่อมาก็วันที่12อุบลราชธานีแล้วก็15ที่อุดรธานีก็ยังมีอีกหลายๆคิวที่ยังพูดแสดงว่าเดี๋ยวนี้ back to basic ค ขึ้นหลังของเก่ามาหลุดถูดถอกเศร้าถอนยาสุไปก็เลยเอาพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องที่พระเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้เข้าใจว่าพระจะไม่เข้าใครออกใครจะเป็นผู้อยู่ตรงกลางๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คำหนึ่งว่านวายามยสัพพัทธนายัสสปุริโสสยานานยังนิสายะชีเวยะธรรมเมนะนวณีเจเรนวายามยสัพพัทธนายัสสปุริโสสยาแปลว่าเป็นนักบวชไม่ควรภาคเพียรพยายามในเรื่องทั่วๆไปไม่ควรเป็นคนของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนายัสสปุริโสสยาไม่ควรเป็นคนของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะเป็นคนของทุกคนในบ้านนี้ในเมืองนี้ในโลกนี้คำว่าไม่ควรภาคเพียรในเรื่องทั่วๆไปพยายามนวายาเมยสัพพัทธะถ้าแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นก็แปลว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ควรเสือกในเรื่องทั่วๆไปเพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่เป็นการเสือกเพราะว่าได้รับนิมนต์ให้มาพูดในเรื่องนี้และก็ไม่เป็นคนของใครวันนี้นักการเมืองที่จะซื้อเสียงก็สบายใจได้ว่าอาตมาไม่ได้มาต่อต้านการซื้อเสียงและพี่น้องประชาชนผู้จะขายสิทธิ์ก็สบายใจได้ว่าวันนี้ไม่ได้มาซ้ำเติมมาให้ร้ายการขายสิทธิ์แต่วันนี้จะมาชี้แจงให้เห็นโทษของการซื้อเสียงและการขายสิทธิ์คือมันเสียทั้งสองอันให้คนโบราณที่บอกว่าบอมันเสียแต่เหื่อค่ำขาส้นละท่าแห่ทาบอมันเสียแต่เบี้ยสำเภาขาตะขาดทุนคือมันเสียหมดทั้งสองเลยอุปโตภัทธะไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางดีขึ้นมาได้ถ้ามัวซื้อเสียงมามัวขายสิทธิ์กันนั้นมันเสียไปหมดเพราะอุปนิสัยความเห็นแก่ตัวที่ชัดเจนมากความเห็นแก่ตัวเป็นหัวหน้าของความชั่วทั้งหลายอันนี้อาตมาอยากจะชี้แจงให้เห็นว่าผู้ที่มาซื้อเสียงกับผู้ที่ขายสิทธิ์พวกเราเนี่ยก็เป็นผู้รับจ้างยกย่องสรรเสริญเขาทีนี้เขาจะไปอยู่ในรัฐสภาสมมติว่า4ปีไม่มีพันธะสัญญาใดๆทั้งสิ้นกับเราเพราะเราเอาเงินเข้าไปแล้วเขาก็ถือว่าเสร็จกันในที่สุดเขาก็ไปนั่งในรัฐสภาท่านผู้นั้นก็ต้องไปกอบไปโกอิทัพยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีมัตมิงสติอีทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อมีการซื้อเสียงการขายสิทธิ์จึงมีเมื่อมีการขายสิทธิ์การซื้อเสียงจึงมีเมื่อมีการซื้อเสียงขายสิทธิ์เกิดขึ้นการเข้าไปขายตัวเองในรัฐสภาการไปกอบโกยไปกินอยู่ในรัฐสภาในบ้านในเมืองก็ต้องมีขึ้นเพราะได้เสียไปแล้วเพราะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าเสียทั้งเหื้อค่ำขาสำเภาแห่ทาบ่เป็นเสียแต่เบี้ยสำเภาขากะขาดทุนเสียคนย่อยยับไปหมดเลยถ้าใครมาสมัครผู้แทนสมมติว่าไม่ได้เป็นผู้แทนเสียคนตัวเป็นเงินประท้องไปหลังเอาไปเที่ยวจ้างคนโน้นคนนี้จ้างมอดอยากจะเป็นเมื่อไม่ได้เป็นเสียคนเสียจิตเสียใจเสียไรเสียนาเสียเงินเสียทองพวกที่กินก็เสียคนเองเสียนิสัยเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเรามีความรู้สึกว่าเอาหัวมันหลดไปประสันพอเรามีพูดกันบ่อยเอามันหลดไปเอามาให้เอามันรัดหันไปสันเอาแล้วก็เอาหัวไปเลยไปสันให้มันชิบหายครับดีนักหรือการดูคนอื่นชิบหายไหววอดพระพุทธเจ้าบอกว่าอารติโลกนาสิกาความอิจฉาริษยาเป็นเหตุให้เกิดโลกชิบหายทีนี้บอกว่าเอาหัวมันหลดไปสันให้เอามาให้เอาแล้วก็เอามันกระแทกไปสันซุ่มหนึ่งได้เนี่ยนี่อีกพวกหนึ่งก็ว่าเอามันเลยบอกเลยว่าเอาหัวมันมาชิบหายไปสันมันจะได้หลับไปสันเหมือนก็เอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เหม็นใหญ่ไปกว่าเก่าเองแทนที่เขาจะลาบแล้วก็เสียนิสัยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเพราะนิสัยเลวๆขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้สมมติว่าเขาซื้อไปเขาได้เงี้ยไม่ได้ก็เสียคนเสียเงินปุ๊บหมดเงินมากเลยสมัครผู้แทนเพียงแค่สมัครผู้ใหญ่บ้านเกือบจะผูกคอตายเมื่อเงิน 30,000 ตีเบื่อไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจุ๊บตายไป 4-5 ปียังมันได้แล้วใส่นี่นี่มันเสียขนาดไหนเนี่ยเสียหมดทั้งผู้สมัครและผู้ซื้อผู้ขายทีนี้ถ้าเกิดได้เป็นเข้ามาสมมติว่าเขาได้เป็นผู้แทนขึ้นมาเนี่ยเสียอีกเป็นมาก็ไปกินแล้วบัตรเนี่ยบอกกินจังใดซื้อหลายกระดอกกระเดียวจังหน่อยไปสิหยุบจังหน่อยไปสิจุดเอามาไว้มากๆซะก่อนสมัยหน้าจะได้ซื้ออีกต้องเอามันดับมันเลยสอง